Stokrotka. Tylko złoty 49 za kilogram. Stokrotka. Super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Twardy Brexit za 2 tygodnie, chyba że Londyn przedstawi inne rozwiązanie. Na początek o ewentualnych skutkach rozwodu z Unią. Później zajrzymy do poradnika, jak przeżyć SOR. Po ostatnich wydarzeniach publikuje go jedna z fundacji. A na koniec Poczta Polska na Dworcu Centralnym w Warszawie. Londyn musi przedstawić inne rozwiązanie, albo będzie tak zwany twardy Brexit. Brytyjska Izba Gmin dzisiaj po raz trzeci odrzuciła umowę o rozstaniu z Unią Europejską. Skutki decyzji Izby są poważne. W świetle prawa stan domyślny jest taki, że Zjednoczone Królestwo opuści Unię 12 kwietnia, za 2 tygodnie. Nie ma czasu, by uzgodnić i ratyfikować umowę, jednak Izba powiedziała jasno, że nie zgadza się na wyjście bez porozumienia. W takim razie musi wskazać inną ścieżkę. Tak mówi premier Theresa May. Jednocześnie zapowiedziała, że wciąż będzie starała się znaleźć sposób na uporządkowane wyjście ze wspólnoty. Rozwód bez umowy będzie generować problemy dla milionów ludzi, w tym Polaków. Tak uważa europoseł Ryszard Czarnecki. Polacy są największą mniejszością narodową w Wielkiej Brytanii. Oficjalnie trochę ponad milion, w praktyce 1,5 miliona. Siłą rzeczy to jest problem dla polskiej wspólnoty na Wyspach. To jest także problem na przykład setek polskich firm, które coraz większy wolumen eksportowy dostarczają do Wielkiej Brytanii. A 10 kwietnia ma być nadzwyczajny unijny szczyt. 25 lat więzienia dla byłego już policjanta, który ze służbowej broni zastrzelił znajomego. Taki wyrok, jeszcze nieprawomocny, zapadł przed sądem w Łodzi. Zabity mężczyzna nielegalnie handlował papierosami i alkoholem. Oskarżony był mu winien 20 tysięcy złotych. Pełnomocnik skazanego, Michał Gąsecki, zapowiedział apelację. Reakcją moją na wyrok tej treści, jak i zapadł, będzie sporządzenie niezwłocznie wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością zostanie wniesiona od tego wyroku apelacja. Do zabójstwa doszło pod koniec 2016 roku. Według ustaleń prokuratury zabity mężczyzna domagał się spłaty długu. Pacjent w szpitalnych oddziałach ratunkowych powinien mieć opiekuna. To podstawowa zasada poradnika, jak przeżyć SOR. Taki zbiór zasad po ostatnich zaniedbaniach w szpitalnych oddziałach ratunkowych opracował Piotr Piotrowski, szef Fundacji 1 czerwca. Krok po kroku pokazuje, jak walczyć z opieszałością lekarzy. Wprowadzony podział na pacjentów, którzy muszą otrzymać natychmiastową pomoc, i na tych, którzy mogą poczekać, nie zdaje egzaminu, twierdzi. Ten poradnik to jest informator, co na SOR-ze możemy zastać. Będziemy czekać, nigdy nie bądźmy sami. Będziemy mieć badania, trzeba być rzeczowym, konkretnym, mówić to, co nas boli, jakie były objawy. My musimy pamiętać o tym, że szpitale, które mają SOR-y, są chronicznie niedoinwestowane. Polska Federacja Szpitali, Anna Warczyńska. W obecnym systemie ochrony zdrowia nie promuje się jakości, nie promuje się najlepszych SOR-ów, nie promuje się personelu szpitala medycznego, ponieważ nie ma ustawy o ochronie jakości. Pacjenci urazowi, którzy przyjeżdżają karetkami pogotowia ratunkowego, są załatwiani w pierwszej kolejności, ponieważ mają najcięższe urazy. Ordynator oddziału ratunkowego w warszawskim szpitalu na Solcu, dr Teresa Medyńska. Pozostali pacjenci są triażowani i staramy się im mówić, ile czasu będą musieli oczekiwać, ponieważ ilość lekarzy jest ograniczona i nie jesteśmy w stanie załatwiać jednocześnie 5 czy 10 pacjentów. Tak zwane triaże w SOR-ach dzielą pacjentów na wymagających pomocy natychmiastowej, pilnej, czy też takich, którzy mogą spokojnie czekać na pomoc medyczną. Na pociąg z przesyłką albo po jej odbiór. Na Dworcu Centralnym w Warszawie otwarto placówkę Poczty Polskiej. Rocznie przez dworzec przechodzi 20 milionów pasażerów. Grzegorz Kurdziel z zarządu poczty mówi, że opłaca się mieć placówkę w takim miejscu. Jesteśmy zobligowani do tego, aby utrzymywać sieć placówek również w najmniejszych polskich gminach, w mniejszych miejscowościach. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, to zdecydowanie stawiamy na centra handlowe i na miejsca, gdzie jest duży ruch. To są miliony też pasażerów, miliony osób, które tutaj załatwiają różne sprawy, przechodzą. Nasze wyliczenia ekonomiczne wskazują, że jest to zdecydowanie trafiony strzał. No, placówka na Dworcu Centralnym to pierwszy z 12 punktów, które firma otworzy w tym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

szukać nich. Skazali na jutro, co gorsze jak dziś, nadzieją okrutną nakarmili sny. Czas nam nie uleczy rad, potrafimy silni być, żeby nie wmówili nam, że się tutaj nie da żyć. Czas nam nie uleczy rad, potrafimy wszystko znieść, to co nie zabija. Ktoś ze słuchaczy zapytał mnie, czym się podoba ten wór. Odpowiadam tak. No i wnioskuję z tego, że słuchaczom listy też, bo niepoprawni Lady Punk dziś nowość na miejscu 30. Jeszcze jedna nowa piosenka. Na 29. Serce, Barbara Wrońska. Nowość na liście na 29. serce, Barbara Wrońska. Tak się bardzo cieszę, że Państwo odpowiedzieli pozytywnie na mój apel, by głosować na zespół Alice in Chains. Rainy Fog, dziś 2 w górę z 30 na 28. Let's go.

Dzisiaj lekko w dół, za tydzień powinno być lepiej. Z 24 na 25 Moderation Florence and the Machine. Informacje o osobach, które otrzymają od nas płytę, zapraszamy do Trójki. To będzie pan Tomasz ze Staporkowa, pan Wojciech z Wrocławia i pan Dariusz z Olecka. Dobrego słuchania. This is what we came for, Red Box na 24. Oni zawsze dobrze grają, la la la la la. This is what we came for, Redbox. Dziś w dół po 5 tygodniach z 23 na 24. No i lista przebojów programu trzeciego nam się rozwija. Na 23 Sen à la Trenne, La Oche. Sen w krainie w dotkliwej dolinie. Sen w kraju, na prowincji raju. W kajdany zakuć, zdać, zapomnieć. W kajdany i zapomnieć. W kajdany zakuć, zdać, zapomnieć. Śpiącą spuszczam głowę, śpiącą piszę o te. Jak nie chadzam w bój, jak chadzam na ugodę. Jak nie chadzam w bój, jak chadzam na ugodę. W święcie podległości. 29 tygodni w zestawieniu, dzisiaj 3 w dół z 20 na 23 i kontynuujemy jeszcze przez chwilę strefę spadkową. 3 w dół odprowadź. Mela Koteluk, 24 tygodnie na liście, dziś na 22. Odprowadzić. Odprowadź Mela Koteluk, 3 w dół po 24 tygodniach, dziś na 22. Będę się upierał, że zawsze dobrze, kiedy na liście i w radiu pojawia się Radiohead. Po 7 tygodniach zachowuje miejsce sprzed tygodnia. Radiohead na 21. po 7 tygodniach, tak jak przed tygodniem na 21. Będę się upierał, że zawsze dobrze, kiedy w radiu na 20 pojawia się YouTube. Skaczą dzisiaj te utwory tak, że aż mi się w głowie kręci. U2, Landlady w górę z 22 na 20, a The Cranberries w dół z 16 na 19. All Over Now, The Cranberries. She Aż to głos, którego zawsze dobrze się słucha, The Cranberries, All Over Now, dziś 3 w dół po 10 tygodniach, z 16 na 19. Kasia świetnie interpretuje ten utwór i to będzie dużo radości dla mojego rocznika. Kasia Kowalska, Lady Punk, Zamki na piasku, dziś na 18. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z morzy mi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. No to trochę prywaty teraz. Pozdrowienia dla sąsiadów z Lady Punk i dla Kasi. Wszystkiego najlepszego. Zamki na piasku po 4 tygodniach zatrzymało się na 18. Szkoda tylko we fragmencie, bo na zakończenie tego utworu jeszcze cudowne solo gitarowe Janka. Zatrzymało się na 17. Zatrzymali się Brodka i Krzysztof Zalewski, Syberia z koncertu MTV Unplugged. Syberia z koncertu MTV Unplugged, Brodka i Krzysztof Zalewski, dziś tak jak przed tygodniem na 17. River Heights spada z 14 na 16. I say how much I miss you, but I say sorry, so come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won with myself, but I say sorry, so come my darling, come to me. Sorry, I'm dying on the tree. Sorry, come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. With the world beneath. much that I have got to find out. Until the next darkness arrives, I do not have too many requirements. Only one wish before you go, and before I crumble back into the dust. Take me to the river down below. Są takie głosy, są takie utwory, którym trudno przerywać. Oto był jeden z nich, River Down Below Riverside. Ale spada z 14 na 16 po 29 tygodniach. Teraz mam nadzieję, że zdążę z bardzo ważnym listem. Witam, panie baronie, kończę dzisiaj 45 lat. Teoretycznie wszystko super, a jednak jakiś niepokój w środku, czyżby tak miało już być? Wybieram się w tym roku dwukrotnie do Krakowa na pana Marka i pana Iena. No to pan Marek już śpiewa, prosił pan o dedykację tego utworu. Wszystkiego najlepszego, panie Kamilu, dużo rock'n'rolla i back on the dance floor. Dzisiaj na 15. We're going for the major comeback for the mother load, the mighty score. We'll be the toast of every knocked-out booty shack. And now we're back on the dance floor. Magnoflor, tak jak przed tygodniem na miejscu 15, codziennie w drodze do pracy mijam olbrzymi billboard informujący o spotkaniach z Markiem. Dwóch spotkaniach z panem Markiem w naszym kraju. A na pokładzie samochodu ciągle mam całą płytę Greta Van Fleet. Po 15 tygodniach 3 w dół na 14, You're the One. You're the one I need.